To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 15 kwietnia, minęła piąta. Trójkowy budzik. Państwo w naszej budzikowej rodzinie to już wiedzą. Wywołujemy do odpowiedzi, do rzecz jasna także tego sygnału porannego Marudę Marudera, dla którego to Porter Band jest, zdaje się, przyjemnym sygnałem budzika. Wtorek, 15 kwietnia przed nami, 105 dzień tego roku. Słońce obudzi się już za pół godziny, no, z paroma minutami. Zajdzie po 19:30, a dzień potrwa prawie 14 godzin. Się uzbierało się ten dzień dłuższy od najkrótszego w roku, ponad 6 godzin. Imieniny Anastazji, Bazylego i Wacława. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia i urodzinowe, i imieninowe. A do wiązanki życzeń, do słodkości, być może także i do tych wiosną pachnących kwiatów, solenizantom i jubilatom. Taka oto wiązanka muzyczna od pana Wojciecha. Spokojnego nie znam dnia, na czczo spalam pety dwa i herbaty tak jak trza nie posłodzę. Po asfalcie czy przez piach, gładko czy po kocich łbach, taki mi się trafił fach, życie w drodze.

dosyć wspomnień. Z trudem ogarniam własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego, mnie innego. Już, już, już na twarz nakładam brokat. Mylą mi się słowa. Artur Rojek i Beksa. Ponownie miejsce drugie, tak było w ostatnim jak dotychczas 1680 notowaniu listy przebojów trójki. No wiadomo, Wielki Tydzień, ostatnia prosta przed świętami wielkanocnymi, zatem może warto już teraz spełnić ten trójkowy, listowy, jakże przyjemny radiowy obowiązek. Zachęcamy do głosowania na listę przebojów, rzecz jasna najłatwiej z naszych stron internetowych. Mówimy o świętach i też w takim kontekście końcówki Wielkiego Postu, pan Artur z Lubelskiego, co ja takiego przeskrobałem w tamtym życiu, że teraz muszę o tej porze wstawać. Oj, panie Arturze, bracie, nie grzesz. Jestem Marek z Kaszub, u nas 4 stopnie i mokro. Pozdrowienia z wielkiej ciężarówki. No i jeszcze od pana Pawła z Gdyni. Panie Budziku, właśnie miałem otworzyć swój napój energetyczny, a tak będzie na później. Bardzo się cieszymy, panie Pawle, tej energii. Życzymy pozostałym w Gdyni, także tym, którzy już teraz w drodze do pracy. Ważne informacje, mówiliśmy o tych informacjach kosmicznych, o tych wydarzeniach, cóż przed nami, nad naszymi głowami, na nieboskłonie. No już za właściwie niecałe 2 godziny całkowite zaćmienie Księżyca będzie widać doskonale w obu Amerykach, w Europie nie, ale nic straconego. To jeszcze przed 7 rano naszego czasu srebrny glob zacznie wchodzić w cień Ziemi. Potem nasza planeta znajdzie się na linii Księżyc-Słońce i przysłoni całkowicie promienie słoneczne. Wtedy to tarcza Księżyca stanie się taka brunatno-czerwona. Jest tak dlatego, że ziemska atmosfera rozprasza światło Słońca i w charakterystyczny sposób przepuszcza światło czerwone. No, mieszkańcy Ameryk będą mieli piękny widok pod warunkiem, że wstaną w środku nocy, by popatrzeć w niebo. Nam, Europejczykom, pozostaje śledzenie zaćmienia na internetowym portalu NASA, ale za to będą mogli się wyspać. Najciekawszy widok będzie między 8 a 11.30 naszego czasu. No to zachęcamy również i do tego. Zachęca także, jak zwykle, pan Mariusz, który dba o te nasze informacje kosmiczne i zachęcam do tego, by spoglądać z samego rana w niebo. No rzecz jasna, dziś, gdy tak będziemy patrzeć w niebo, to na pewno co zobaczymy? No po pierwsze chmury. Nie zobaczymy, a poczujemy na pewno to zimne, arktyczne powietrze, zatem proszę ogacić się z samego rana. No a poza tym także krople deszczu. Mało tego, także te pierwsze delikatne płatki śniegu tej zimy. Mówią na niego czarny pocisk, mówią o nim tu i tam. Wszyscy w okolicy wiedzą, że wyjechał rano sam. Mówią o nim, że to łajdak, mówią o nim, że to zbój. Ksiądz nie dał rozgrzeszenia, ksiądz bił do trumny gwóźdź. Między niebem a ziemią idzie tak, jakby szedł na śmierć. Nakłada brylantynę, na koszulę kapie świeża krew. Mówią na niego czarny pocisk, on samochodem mknie w czyste białe światło, nucąc drzewną pieśń. Nie wołaj, nie zaklinaj, nie usłyszy nic. Tu nie miał nigdy domu i każdy z niego drwił. niech prowadzą go anioły hen na drugi brzeg. W świetle czystej, zimnej wody, w czystej, białej mgle. Fałszywi przyjaciele byli go zawsze za nic. Z przestrzeloną dłonią pędzi wąską leśną drogą. Teraz zostawia miasto w tyle. To całkiem długa podróż. W czyste białe światło nuci rzewną pieśń. Prowadzą go anioły hen na drugi brzeg. W świetle czystej, zimnej wody, w czystej, białej mgle. Mówią na niego czarny pocisk, mówią o nim tu i tam. Wszyscy w okolicy wiedzą, że wyjechał rano sam. Mówią o nim, że to łajdak, mówią o nim, że to zbój. Ksiądz nie dał rozgrzeszenia, ksiądz wbił do trumny gwóźdź. Zaglądamy do prasy, 17 minut po godzinie 5. A zaczniemy od dziennika Gazety Prawnej. Problemy Mazowsza ze spłatą Janosikowego mogą doprowadzić do paraliżu na torach. Gazeta wyjaśnia, że przepychanki między Urzędem Marszałkowskim a Ministerstwem Finansów dotykają koleje mazowieckie, które są w 100% uzależnione od sytuacji finansowej województwa. Spółka już rozważa uruchomienie na rachunku bieżącym kredytu, który mógłby jej zapobiec ewentualnemu kryzysowi. O tej sprawie dziś dziennik Gazeta Prawna. Z Rzeczpospolitej o tym, że liczba studentów płacących za studia gwałtownie spada, ostatnio ubywa ich prawie 100 tysięcy rocznie. O tym dziś informuje Rzeczpospolita, powołując się na najnowsze zestawienie ZUS-u dotyczące szkolnictwa wyższego. A wynika z niego, że pod koniec ubiegłego roku w trybie niestacjonarnym kształciło się około 610 tysięcy osób. W 2008 roku było ich blisko milion. Wtedy też liczba studentów niestacjonarnych przekraczała liczbę tych studiujących dziennie. Zdaniem ekspertów, po latach edukacyjnego boomu sektor szkolnictwa wyższego mierzy się teraz z powrotem do normalności, a to dla wielu uczelni oznacza finansowe kłopoty, konieczność redukcji kadr, a nawet likwidację. Rozmówcy gazety przyznają, że w konsekwencji w perspektywie najbliższych lat z edukacyjnej mapy Polski zniknie co druga prywatna uczelnia. O tej sprawie dziś Rzeczpospolita. I jeszcze puls biznesu. O tym, że Polacy wciąż chętniej inwestują w nieruchomości zagraniczne, najchętniej wybierają mieszkania w kurortach, które dają szansę na łatwe znalezienie klientów do wynajmu. Puls Biznesu dodaje, że spora część Polaków ma już nieruchomości w kraju i szuka lokali za granicą, by zdywersyfikować portfel i ulokować rezerwy walutowe. No i od 2 miesięcy coraz więcej klientów wybiera droższe nieruchomości, bardziej luksusowe i położone bliżej morza. I zdaniem ekspertów główną przyczyną jest spadek cen, który to Polacy potrafią wykorzystać. Oczywiście dotyczy to niektórych krajów, na przykład Bułgarii, która wśród klientów nieruchomości tych sezonowych cieszy się największą popularnością. Zagranica wciąż jest atrakcyjna dla polskich inwestorów nieruchomości. Oto o tym dziś Puls Biznesu. Prasa powróci, i to wielokrotnie, po godzinie 6 w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Gorąco polecamy poranną audycję. Tam także prócz prasy krajowej również zagraniczna i rozmowy z komentatorami i publicystami. Zapraszamy bardzo serdecznie. 20 minut po godzinie 5. Za chwilę kalendarium, także to muzyczne. Och, będzie się działo. Ale wcześniej wstajemy. 20 po 5. To takie niestraszne przecież. No. Takie strachy na lachy. gryzie pies, ostatni zawsze zostaje w matni. Jesteś ostatni i nie masz siły biec, nie widzisz statki, gdzie ten ostatni. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto. Po raz ostatni, to nasz ostatni raz. Ostatni taniec, ostatnie łóżko wisi u szyi. Ostatni kamień i łzy ostatnie schną pod poduszką. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Ostatniego gryzie pies, ostatni zawsze zostaje w matni. Jestem ostatni, bo nie mam siły biec, nie widzę stawki, gdzie ten ostatni. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Wieczerzy nie został tu prawie nikt, ni święty Jerzy, ani głupcy bławatni. Odleciały ptaki, odpłynęły statki, ze złotej tacki wciągam ostatki. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Strachy na lachy. 23 minuty po godzinie 5, za chwilę kalendarium, także to muzyczne, ale wcześniej kilka sygnałów, znaków sygnałów od Państwa. Bardzo się cieszymy, między innymi o tym, że na razie mgła lekka i 2 stopnie powyżej zera. Dzionek wspaniały będzie. To chyba chłomenta, jak zwykle od pana Michała. Tam parę Finlandia się kłania. Swoją gotowość do przeprowadzenia szturmu na nowy dzień zgłasza także pan Darek Będzin-Grodziec, już obecny. Bardzo się cieszymy. Pan Waldek z Krasnego Stawu również o tym, o temperaturze, o pogodzie donosi, że jak na razie temperatura w normie, wilgotność powietrza, ciśnienie odpowiednie za oknem jeszcze ciemno, ale doszły mnie sygnały od latających, że sytuacja się zmieni. A tak, już za kilka chwil, za niecałe 10 minut będziemy świętować wschód słońca. No ale to nominalnie z kartką z kalendarza, bo za oknami pochmurno deszczowo. O pogodzie za chwilę, teraz krótko o tym, co wydarzyło się w historii 15 kwietnia. W 1452 roku urodził się Leonardo da Vinci, włoski malarz, filozof, matematyk, poeta, rzeźbiarz, architekt i konstruktor. Pewnie można by wyliczać jeszcze długo. Zmarł w 1519 roku. 186 lat temu urodził się, przepraszam, zmarł Francisco de Goya Lucientes, hiszpański malarz, królewski na dworze króla III i Karola III i Karola IV, pionier rozwoju litografii w Hiszpanii, autor kompozycji o tematyce rodzajowej, religijnej, patriotycznej, także mitologicznej, autor projektów Arrasów Portretów był jednym z najbardziej oryginalnych twórców przełomu XVIII i XIX wieku. 91 lat temu w Nowym Jorku odbył się pierwszy pokaz filmu dźwiękowego, rok 1923. Ćwierć wieku temu miał miejsce początek demonstracji na placu Tiananmen w Pekinie. 4 czerwca armia chińska zmasakrowała studentów domagających się demokratycznych reform. To był rok 1989. W kalendarium także pamiętamy o tym, że dziś 7. rocznica śmierci Jerzego Janickiego. W 2007 roku zmarł właśnie pisarz, dziennikarz, scenarzysta, współtwórca radiowej powieści Matysiakowie. Pamiętamy o urodzonych 15 kwietnia. Dziś swoje urodziny obchodzi gwiazda kina włoskiego, europejskiego Claudia Cardinale, a brytyjska aktorka, scenarzystka i producentka filmowa Emma Thompson również obchodzi swoje urodziny. Składamy najlepsze życzenia. Do solenizantów i jubilatów jeszcze wrócimy. A w muzycznym trójkowym kalendarium sięgamy po rok 1971 i jak słychać po nagraniu grupy The Beatles. Właśnie 43 lata temu ten zespół otrzymał Oscara za najlepszą piosenkę oryginalną. Uhonorowany został utwór Let It Be. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see, there will be an answer, let it be. Cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, yeah. mała, mała, ale jednak wielka rzecz, która cieszy. Rzecz jasna, nasza budzikowa tradycja i taka rzecz, która z pewnością może niejednego wyrwać ze snu, choć nie wprost, energetycznie, metalicznie, bo za chwilkę tak będzie. Ale właśnie, Beatlesy z rana, jak i tu każdy może sobie to powiedzieć. 5:30, czas na prognozę pogody. A dziś z północy napływa do nas zimne arktyczne powietrze. Proszę się ubrać ciepło, bo z rana pochmurno, do tego deszczowo. Miejscami prócz deszczu także śnieg. Możliwe lokalne burze oraz opady krupy śnieżnej. Dziś tu miałem skrobaczkę. W górach deszcz ze śniegiem i sam śnieg. A wiatr umiarkowany i dość silny na zachodzie i północy w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnięcie szybko rośnie, a w południe w Warszawie wyniesie 996 hektopaskali. W dzień od plus... A jakże, to długo śnieg nie poleży. Od plus 7 stopni na Suwalszczyźnie, 8 na południu i wschodzie, w centrum, na zachodzie i na północy 9, a najwyższa temperatura lokalnie na Dolnym Śląsku. Tam plus 10, plus i w cieniu. Trójkowy budzik. Nie, jeszcze raz nie, panie Budziku, nie. Przy takiej muzyce nie da się jechać. Siekiera. Nie, no ja tylko podpowiem, że Metallica. Postój na gorącą czekoladę. To pani Ola dziś z samego rana. No, rzeczywiście proszę uważać na drodze, jak ostrzegaliśmy także w prognozie pogody. Za panem synoptykiem dziś lokalnie krupy śnieżne możliwe do spotkania. Tak szybciusieńko przewartowałem encyklopedię krupy. Krupy śnieżne. Opad atmosferyczny o charakterze przelotnym. Pan Romek z Katowic dopytuje, cóż to takiego te krupy śnieżne możliwe między innymi na południu właśnie. To taki opad o charakterze przelotnym w postaci kulistych, nieprzezroczystych ziarenek lodowych od 1 do 15 mm, całkowicie porowatych, z jądrem i lodową otoczką. Krupy nie są przezroczyste i odbijają się od gruntu, czyli takie coś, co tak... I później zostaje przez chwilę. No jak słyszeliśmy, dziś na termometrach ma być od 7 do 10 stopni. Zatem te możliwe burze i opady krupy śnieżnej, ale jak słyszymy, lokalnie i nie na długo. W muzycznym trójkowym kalendarium rzecz jasna coś metalicznego, bowiem 31 lat temu w składzie zespołu zadebiutował gitarzysta Kirk Hammett. A my składamy raz jeszcze najlepsze życzenia. Pamiętamy, że dziś Anastazji, Bazylego i Wacława. Wszystkiego dobrego. Dzień potrwa prawie 14 godzin. Słońce obudzi się już za dosłownie 20 sekund. Zajdzie po 19.30. No tak świętować wschód słońca, kiedy to burze, krupy śnieżne, deszcz i deszcz ze śniegiem. Wtorek, 15 kwietnia przed nami, najlepsze życzenia urodzinowe, bowiem dziś 80 lat kończy pan Andrzej Kopiczyński. Składamy najlepsze życzenia. To tak urodzinowo powinniśmy chyba dwa razy zagrać to nagranie. Czterdzieści lat minęło, jak jeden dzień. Już bliżej jest niż dalej, o tym wiesz. 40 lat minęło, odeszło w cień i nigdy już nie wróci, rób co chcesz. A świat krąg ci roztacza uroki swe i prosi, żeby brać. Na karuzeli życia pokręcisz się, byleby tylko nie za wcześnie spaść. I chociaż czas pogania, śmiej się z tego drania, ciebie na wiele jeszcze stać. Bo tak mówiąc szczerze, w życiu jak w pokerze, jest zasada karta stół. Więc nie wbijaj w głowę, żeś przeżył połowę, ale że dopiero pół. 40 lat minęło, to piękny wiek. 40 lat i nawet jeden dzień. Na drugie tyle teraz przygotuj się, a może i na trzecie, któż to wie. Bo świat tak ci podsuwa uroki swe, że pełną garścią brać. Na karuzeli życia pokręcisz się, bylebyś tylko nie za wcześnie spał. A gdy cię czas pogania, przodem puszczaj drania, bo masz 40 nowych, bo masz 40 nowych, bo masz 40 nowych lat. Składamy najlepsze życzenia. 40-latek, nie 20, a 40 lat później pan Andrzej Kopiczyński, aktor filmowy i teatralny, kończy 80 lat. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Troszkę wyprzedzamy to, co przed nami. Myślimy o weekendzie majowym, albo nawet już i o wakacjach. Coraz więcej dzieci ma dowody osobiste, a dokument ten, przypomnijmy, umożliwia podróżowanie po krajach Unii. Wydawany jest za darmo, a za paszport trzeba płacić. A rodzice myślą już i o majowym weekendzie, i o wakacjach, i wolą nie czekać na ostatnią ostatnią chwilę i bardzo dobrze. Wielu z nich już składa wnioski o wyrobienie dziecku dowodu. Dodajmy, że na ten dziecięcy dowód osobisty trzeba maksymalnie czekać miesiąc. Dokument jest ważny 5 lat. Warto także już przed weekendem majowym, przed wakacjami, także i o tym pomyśleć. Bardzo dziękujemy za Państwa poranną korespondencję. Kolejne sygnały obecności już się zgłaszają, między innymi pani Kasia szykuje się do pracy, usłyszała Metallicę, ciach, ciach, ciach, szybciej się nie kołapie za telefon, to utwór dzwonkowy, a to nic, a to w trójce, w muzycznym trójkowym kalendarium Laborantka. Kaśka z Lublina gorąco pozdrawia pozostałych, którzy już wstali. Porządnie budzimy dzisiaj, no bardzo się cieszę, pan Kuba także zadowolony, pani Asia z Helsinek w drodze tu i tam i z powrotem również gorąco pozdrawia, oraz panowie Darek i Paweł, dwóch 40-latków zgłasza swą obecność i czujność. Świebodzin, stacja benzynowa, gorąco pozdrawia i zaprasza 5 stopni deszcz i wiatr. No to serdecznie pozdrawiamy. Przyjemnej pracy życzymy i dużo klientów. Pozdrawia z Redy także Krzysiek Ślązak z Pomorza. Mocniejsze upnięcie? Jeszcze można, a nawet trzeba, bowiem dziś Lica kończy 46 lat. Idealne do wiosennych, także przedświątecznych porządków. Lux Torpeda i Mamba Łaga. Ostatnio i przedostatnio i ostatnio notowania 1680 listy przebojów trójki. Miejsce pierwsze. A dziś także urodzinowo, bowiem Robert Friedrich, gitarzysta, wokalista nie tylko Lux Torpedy, także AC Drinkers i Orkinoego, kończy 46 lat. Lica, wszystkiego dobrego. Ważne informacje dla kierowców, drogowców, właściwie dla nas wszystkich. Droga prawie gotowa, ale termin zakończenia prac nadal nieznany. drogowcy już na finiszu budowy ostatniego fragmentu autostrady A1 na północ od Łodzi. Na odcinku z Włocławka do Kowala gotowe są wszystkie mosty i wiadukty. Położono prawie całą nawierzchnię asfaltową, już wyliczono 90%, a w zeszłym tygodniu przeprowadzono też pierwsze próby obciążeniowe. Wszystkie wypadły pomyślnie. Już niedługo kierowcy pojadą nowym odcinkiem, no ale nie znamy dnia ani godziny zakończenia prac. Choć przypomnijmy, że pierwotnie autostrada A1 z Łodzi do Trójmiasta miała być oddana przed mistrzostwami Euro 2012. Jednak irlandzka firma, która budowała drogę, zeszła z placu budowy, a kontrakt został zerwany. Już prawie gotowa, ale prawie, no wiadomo, mówimy o autostradzie A1. Czego to dziś jeszcze nie było? Fińskie akcenty były, mocniejsze gitarki i perkusja też były, troszkę łagodniej, o wiośnie również, a jakże dział wynalazczości. To za chwilę, bo wcześniej jeszcze, no przeca. Regałki za 13:06. Samo tego chcę, wszystko dzieje się. Pom, pom. I Indios Bravos. To na dzień dobry dziś w Łudziku z naszego meblowego oddziału. To poranne regały. Odbijam poranną kartę obecności. Pozdrawia pan Tomek z Miechowa. Jest już na liście. Bardzo się cieszymy. Kudowa obudzona i pan Leszek. Bardzo dobrze. Obecny także pan Marcin z Krosna. Świetnie. Wymiana turnusów słuchaczy trójki, bo tak należałoby powiedzieć. Po pierwsze pan Piotr o tym, że jeśli państwu pomogłem w waszych, naszych audycjach, to się bardzo cieszę. Obecnie pan Piotr będzie wstawał troszkę później, zatem bardzo serdecznie dziękujemy za poranną korespondencję, a z kolei pan Radek, słuchacz z Kniewa, melduje się przy radioodbiorniku po długiej nieobecności. Mówiłem, wymiana turnusów i to nas bardzo cieszy, że państwo niezmiennie przy trójce. Pan Maciek z nad kawki, komputera, praca w re przed świętami, to już ostatnia prosta. I jeszcze pan Janusz ze Szczecina. Ja, panie Budziku, kończę dziś 55 lat, ale o tej porze mogę się tym chwalić, bo cała rodzina i znajomi nie wstają o tak nieprzyzwoitej porze. Już my przypomnimy rodzinie i znajomym. Już my to powtórzymy, że dziś pan Janusz ze Szczecina kończy 55 lat. Wszystkiego dobrego, panie Janusz. No i jeszcze nasz wierny słuchacz, pan Wiktor, melduje się. Pan student z Gdańska pozdrawia wszystkich studentów politechnicznych liczących projekty po nocach. No, odrobina otuchy by się przydała, bo do końca jeszcze daleko. Skąd my to znamy? Do końca jeszcze daleko, a czasu coraz mniej, tak należałoby dodać. Mocno trzymamy kciuki za wszystkich studentów. Jestem, tylko rzadko pisze to pani Wiola z Mielca i jeszcze nasz góral z Gór Świętokrzyskich radośnie macha zza siedmiu gór, zza siedmiu dolin. 8 minut pozostało do godziny 6. Co my teraz, jak zwykle w dziale wynalazczości, mała niespodzianka i dziś też pewnie będzie, no powiedzmy sobie, łagodnie. A w dzisiejszym dziale wynalazczości łagodna pianka. Thank you. niełagodna pianka, łagodna biała kołderka. No nie, nie przesadzajmy, to dodaje pan Darek. Ta krupa śnieżna to przejściowy stan. O tym opadzie atmosferycznym jeszcze pewnie będzie mowa na początku porannej audycji, tuż po serwisie o 6:00, a ten już za 4 minuty. Łagodna pianka i ich tytułowe nagranie to w dzisiejszym dziale wynalazczości, a ciąg dalszy jutro także przed godziną 6:00. Zapraszam na jutrzejszy budzik 4:00-6:00. A za dziś dziękujemy pięknie. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej, dobrego, spokojnego dnia i do usłyszenia do jutra. Me love.